Trójka budzi. No. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Trójka budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Witają Państwa jako wydawca Justyna Grabasz, zza konsolety Irena Dan, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Przyszykowałem dla Państwa konkretną dawkę, tak jak podwójne espresso, taki poranny zestawik, który pomoże otworzyć oczy, spojrzeć na świat. Pogoda zapowiada się całkiem nieźle, już nie pada, ani nawet nie dżdży, także jest sucho, jedzie się bezpiecznie, nie trzeba się zastanawiać nad tym, czy na zakręcie nas wyrzuci już tak bardzo, nie musimy zwalniać, ale oczywiście zawsze uwagi, nigdy za wiele, nie ma też co zwracać uwagę na to, co zapowiadają prognozy pogody, bo specjalnie nie do końca zawsze się sprawdzają, choć bywa tak, że czasem się uda w 100%, tak jak wróżka, przewidzieć to, co będzie, bardziej w takich ogólnych zarysach, także na przykład wróżba brzmi: nie martwcie się, wszystko będzie dobrze, a to, co się nie uda, to po prostu jest zbieg okoliczności. W takim wypadku taka wróżba zawsze się sprawdzi, bo jeżeli mamy nastawienie pozytywne, a wiadomo, że jeżeli słuchamy tej audycji, to inaczej być nie może. I dlatego też korzystając właśnie z takiego przesłania, posłuchajmy grupy Madness i One Better Day. Surrounded by his past, say. Walking empty sometimes, hear the sunshine. I tak, proszę Państwa, jest 13 minut po godzinie 4. My się budzimy razem z Państwem, przygotowując oczywiście cały zestaw atrakcji, które będą oczekiwać w kolejności na swoją publikację. Już dzień w zasadzie pokazuje bardziej takie pozytywne nastawienie, zrobiło się jaśniej, choć z drugiej strony donoszą niektóre naukowe portale społecznościowe, znaczy właściwie bardziej popularne i społecznościowe niż naukowe, ale w gruncie rzeczy zajmując się tak poważnymi tematami jak czarne dziury w kosmosie, no nie można tu ulec pokusie, żeby jednak nazwać je naukowymi. No więc donoszą, że została dzięki nowoczesnej technice odkryta bardzo masywna czarna dziura gdzieś w okolicach wszechświata, tego, który ma mniej, jest mniej zmetalizowany i bardziej przerzedzony. Jest ona bardzo masywna. No w sumie, jeżeli tam nic nie ma, to nie wiadomo, skąd ta masa się u niej wzięła, chyba że już po prostu w tych okolicach cały metal został przez tą czarną dziurę wciągnięty. Myślę sobie, że czasem taka czarna dziura może i by się przydała u nas, żeby wciągnęła wszystkie te rzeczy, które nam się nie podobają i po prostu ich już nie było, bo nawet nie miałyby szans ucieczki, gdyż, proszę Państwa, tam jest taka grawitacja w czarnej dziurze, że nawet światło z latarki, które by powędrowało w stronę tej dziury, to już niestety nie ma szansy się stamtąd wydostać. Jak byłoby wesoło i miło, gdyby taka czarna dziura była do naszej dyspozycji. Można by było tam wrzucać chociażby nawet śmieci, za które teraz tyle trzeba płacić. A przed nami, tak żebyśmy się nie martwili, Piotrek Glaca zaśpiewa o tym, że ból przemija, w tym wypadku akurat dotyczący właśnie tych wszystkich jakichś problemów, z którymi się na co dzień borykamy. Ból przemija i My Riot. Kazany na ciemność ból, gdy dusza pęka w pół, kiedy blisko, jeden dzień, twoje serce blisko. Jeden świat, jeden głos, jeden człowiek, jeden los. Jedna chwila, teraz wiesz, jeden puls przemija. Puls przemija i kiedy dzień się rodzi, kiedy ta jedna chwila jest dla mnie wszystkim. Kiedy puls przemija i kiedy dzień się rodzi, kiedy ta jedna chwila jest dla mnie wszystkim. No tak, proszę Państwa, oczywiście sposób przekazania tej treści jest dokładnie w stylu Piotrka Glacy. Zawsze tak poważnie podchodzi do wszystkiego, co robi. Każdy zresztą z nas ma jakieś swoje cechy, które są charakterystyczne tylko dla nas. I tak niech pozostanie, bo w gruncie rzeczy na tym polega życie właśnie w wolnym kraju, żeby mieć możliwość przekazywania czy po prostu wyrażania tego, co się czuje. Oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku, bo jego zawsze jest przynajmniej powinno być najwięcej, tym bardziej, jeżeli już jesteśmy w dojrzałym wieku, powiedzmy, skończywszy lat 18. No i proszę Państwa, jesteśmy na samym w sumie początku naszej wycieczki, dopiero za nami 3 piosenki, które mają stać się dzisiaj przyczyną albo zaczątkiem tego właśnie udanego dnia, w którym akurat wszystko nam się uda, wszystko to, co chcemy załatwić, zrobimy i też pewnie tak będzie. The Kills i Doing It to Death. Hello. No właśnie, widzicie państwo, że nie próżnowałem, tylko przygotowałem dla państwa z rana to, co najlepsze, zresztą taki jak początek dnia, taki cały dzień. Trójka was budzi, jest 25 minut po godzinie czwartej. Teraz proponuję duet z Trójmiasta, z Agnieszką Rasalską na wokalu, swoim aksamitnym głosem poinformuję wszystkich razem z Piotrkiem. A projekt muzyczny nazywa się Mimiką, o tym, do czego służy srebrny nóż. Tak się dowiedzieliśmy, do czego służy srebrny nóż. Ja tylko będę, proszę państwa, cały czas konsekwentnie podawał godzinę, bo to jest taka audycja, która w zasadzie ma nas troszeczkę do tego dnia i do tego, żeby nie spóźnić się tam, gdzie jesteśmy umówieni, czyli jest 29 minut po godzinie czwartej. A przed nami zespół, który już na samym początku tej rewolucji punk rockowej i nowofalowej wieszczył właściwie same takie negatywy i w tym wypadku już było śpiewane o tym, że punk is dead, punk jest martwy, grupa Crass. Bubblegum rock of 90 choices. School bus edition, but I'm a ton of mothers. sniper, yes, but I'm out of the clash. I'm a revolutionist, just some cash. I've become a fashion like it used to be. I can't be, I'm doing what me. Mimics are systems, systems kill. Mimics are expressed of my blessed will. I've become a mimic, cooking your film lost. Then it's sold out, now you're better come. Time lost, you're the one I'm such a low pop. Steve Jones started doing real work. Puts revolution out of Jim Jake. Stuck from the system and give me snow. Well, I'm tired of staring through sheets and eye glass. Tired of staring at my superstar dust. I don't ask to grab by the note. I just waited for 50 minutes back. See me, Jones, you're like pop. You're so pretty, mate, you're what do you expect? Pat Eastman, you're like pop. Right me, I am, but it's where it goes on. And me, yes, I do, I want to know. Is there something I can learn? You're not a prison, but you're from my ankles. And I'm just a carrot, baby, before you stand. To the very village in a bunny car. Don't you leave a sudden prison in a rear. What's not a star like double up feet? Good vibes and bonuses and dollars. But it's day. But it's day. But it's day. But it's day. But it's day. But it's day. But it's day. But it's day. But it's day. Nastąpił wschód słońca, już jest, proszę Państwa, jasno. Jeżeli mamy umówione spotkanie, czy jesteśmy w ogóle zobowiązani być gdzieś o 5, to jest, zostało nam jeszcze 29 minut do tego, żeby tam dotrzeć. Ja bym oczywiście nie sugerował tego, żeby jednak się wyluzować i nie być na czas, raczej lepiej być, mimo że bywają różne przypadki, tak jak to w życiu każdego człowieka. Grupa Popsysze zaśpiewa nam o tym, że nie nadąża. Szybko jestem, składam sylaby, szybko chodzę, jem i patrzę, szybko zmieniam horyzonty, szybko przełączam oprogramowanie. Yeah. Państwa w każdej z tych sytuacji, z którymi mamy do czynienia, na przykład z podaniem oficjalnych informacji przez oficjeli jakiegoś tam kraju, że jednak UFO istnieje, no to ciężko jest z taką wiadomością w ogóle spokojnie dzień przetrwać, tym bardziej, że jest to któraś z kolei takich publikacji. W tym wypadku chodzi o naprawdę poważną osobę. Oczywiście już na emeryturze, bo z reguły takie informacje publicznie podawane są osoby, które już rezygnują, czy są zwalniane z pracy w jakimś tam departamencie ważnym, albo na przykład mniej ważnym, ale przedstawianym jako bardzo ważny, na przykład w departamencie statystyki ktoś, kto przechodzi na emeryturę, jeszcze dodatkowo chce jakoś się na coś tam załapać. Powiedzmy, że publikuje taką wiadomość na jakimś portalu społecznościowym, że jest przekonany i wie o tym, że obcy istnieją, przebywają też na planecie Ziemi, czasami przebrani za ludzi, czasami za na przykład kota, bo też spotkałem się z taką informacją, że na przykład mając w domu kota, trzeba się liczyć z tym, że on tak jakby nas filmuje, jest taką żywą kamerą, także jak się na nas patrzy, no to wtedy ktoś na ekranie nas tam obserwuje sobie. I to raczej bym radził wziąć sobie do serca, bo wiadomo, że kot może nas filmować w takich sytuacjach, których nie chcielibyśmy się publikować. Przed Państwem piosenka o tym, że warto iść za takim dobrym flow, dobrym samopoczuciem, dobrą energią. I tak też właśnie brzmi ten tytuł Go With The Flow i Queens of the Stone Age. Yeah. Proszę Państwa, w świecie muzycznym jest z reguły tak, oczywiście nigdy nie jest tak totalnie w 100%, ale w większości przypadków większość muzyków słucha muzyki granej przez innych muzyków i częstokroć jest tak, że w zasadzie od tego się muzyczna przygoda każdego muzyka zaczyna, że właśnie zafascynowany interpretacją czy już w ogóle nawet własnym utworem innego muzyka zaczyna grać, podejmuje taką decyzję, że jeżeli on to robi i to w taki sposób, to ten drugi, który już słucha, też chce grać i tworzyć. I takim właśnie przypadkiem jest w tym wypadku zespół Rage Against the Machine, który skoverował, zresztą zrobił to doskonale, piosenkę swoich wielkich idoli The Stooges i Iggy Popa Down on the Streets. We'll be right back. No właśnie, proszę Państwa, tak brzmi Rage Against the Machine w utworze ułożonym wiele lat wcześniej przez The Stooges i na wokalu z Iggy Popem w oryginale. Tutaj akurat jest zespół Rage Against the Machine. No taką fascynacją, zresztą nie oni jedni, przepełnieni, jeżeli chodzi o The Stooges, który zresztą w Polsce już prawdopodobnie nie będzie, choć nie jest to do końca wykluczone. Natomiast Iggy Pop występował już wielokrotnie. Oby rzeczywiście to otwarcie na koncerty też mogło doprowadzić do takiej sytuacji, w której można by zobaczyć The Stooges, bo zespół jest tego warty jak mało który inny. Przed nami coś, co też spokojnie nadaje się do takiego zestawienia porannego, które niczym podwójne espresso stawia nas na nogi. Rysy i The Feeb. Dziesięć minut do godziny piątej. Proszę Państwa, wstaje piękny dzień, słońce świeci, błękitne niebo, właściwie zero zachmurzenia. Także polecam wstać. Kto rano wstaje, ten wiadomo dostaje. Przed nami Eddie Harris i Shame Time. Thank you.